ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2099 z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 13 października, na zegarze 7. Serwis Trójki, Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Nowy Sejm i Senat rozpoczynają dziś pracę. Pierwsze głosowania będą dotyczyły wyboru marszałków i prezydiów obu izb. 18 Polaków ewakuowanych ze strefy Gazy są już bezpieczni w Egipcie. Pozostali wciąż czekają. Biały Dom nie zgadza się na ponowną okupację strefy Gazy i przymusowe wysiedlenia ludności palestyńskiej. Na Wiejskiej zostaną zainaugurowane prace parlamentu nowej kadencji. W południe rozpocznie się pierwsze posiedzenie Sejmu, a o 16 Senatu. Posłowie i senatorowie złożą ślubowania, zostaną też wybrane prezydia obu izb. Prezydent Andrzej Duda wygłosi orędzie, a premier Mateusz Morawiecki poda swój rząd do dymisji. Relacja Małgorzaty Naukowicz. Posiedzenie Sejmu otworzy marszałek senior Marek Sawicki z PSL-u. Funkcję tę powierzył mu prezydent Andrzej Duda, który ma wystąpić przed Sejmem. Ja mam otworzyć, powitać gości, przeprowadzić wybór marszałka, przeprowadzić ślubowanie posłów najpierw. Jest wystąpienie pana prezydenta, pewnie będzie również moje. Jest też jeszcze znak zapytania, czy premier Mateusz Morawiecki dymisję rządu będzie składał na ręce marszałka seniora, czy będzie składał na ręce nowo wybranego marszałka. Posiedzenie Senatu otworzy prezydent Andrzej Duda i przekaże prowadzenie obrad marszałkowi seniorowi. Powołał na tę funkcję najstarszego wiekiem senatora Michała Seweryńskiego z PiSu. Najpierw będziemy odbierać ślubowanie od wszystkich senatorów. Potem będziemy wybierać marszałka, a potem będziemy wybierać wicemarszałków i potem marszałek przejmie przewodnictwo i na tym się skończy część wstępna. Oczywiście najpierw prezydent przemówi do nas. W kolejnym etapie muszą się ukonstytuować sejmowe i senackie komisje. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Ponad 800 cudzoziemców przeszło wczoraj przez przejście graniczne w Rafach do Egiptu, informuje CNN. Wśród ewakuowanych było 18 polskich obywateli, w tym dzieci. Wszyscy są już bezpieczni po egipskiej stronie i czekają na transport do Polski, mówi szef BBN-u Jacek Siewiera. Kilka osób nieletnich, jedna kobieta w ciąży, opuściły strefę Gazy, znajdują się pod opieką służb konsularnych w zakresie działań Ministerstwa Spraw Zagranicznych, są bezpieczne. Oczywiście cała operacja jest kontynuowana, wiemy o 25 osobach, które znajdują się w pobliżu przejścia granicznego w Rafach albo w jakimś oddaleniu od niego, natomiast mamy świadomość wszystkich okoliczności związanych z gęstością zaludnienia, dużą ilością ludzi, również obywateli innych państw, którzy oczekują na ewakuację. Polscy obywatele, którzy są jeszcze po stronie palestyńskiej, mają być w pobliżu przejścia granicznego w Rafach. Nie ma na razie informacji, kiedy te osoby mogą wydostać się ze strefy Gazy. Biały Dom nie zgadza się na ponowną okupację strefy Gazy i przymusowe wysiedlenia ludności palestyńskiej. Doradca prezydenta Stanów Zjednoczonych do spraw bezpieczeństwa narodowego przedstawił amerykańską wizję przyszłości dla regionu. Z Waszyngtonu Marek Wokuski. W programie telewizji CBS Face the Nation Jake Sullivan został zapytany o sprzeciw premiera Benjamina Netanyahu wobec rządu kierowanego przez autonomię palestyńską w strefie Gazy. Doradca prezydenta USA odpowiedział, że zachodni brzeg i strefa Gazy muszą pozostać pod jednolitą kontrolą. Żadnej ponownej okupacji strefy Gazy, żadnego przymusowego wysiedlania Palestyńczyków. Gaza nigdy nie może być wykorzystywana jako baza dla terroryzmu w przyszłości, ale terytorium Gazy nie powinno być zmniejszane. Sullivan dodał, że ostatecznie to naród palestyński zdecyduje, kto będzie nim rządził, a Stany Zjednoczone mogą wspierać ten proces. Ale po tym, co wydarzyło się 7 października, nie możemy powrócić do stanu rzeczy z 6 października. Dotyczy to również zapewnienia, że Hamas nie będzie stanowił ciągłego zagrożenia dla Izraela. Benjamin Netanyahu powiedział w czwartek, że Izrael nie zamierza okupować strefy Gazy, ale zaznaczył, że nie poprze rządu kierowanego przez autonomię palestyńską. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Lubelscy policjanci przesłuchali kobietę podejrzaną o 2 napady na banki w Puławach i Knurowie. W obu przypadkach zatrzymana działała podobnie. Zamaskowana wchodziła do placówek i grożąc nożem żądała wydania pieniędzy. O działaniach policji mówi Małgorzata Skowrońska z lubelskiej policji. Zaplanowaliśmy również przesłuchanie kolejnych świadków, którzy mogą mieć jakąkolwiek wiedzę na temat zaistniałych zdarzeń. Za rozbój przy użyciu niebezpiecznego narzędzia kobiecie grozi do 20 lat więzienia. Nagrody mediów publicznych rozdane. W kategorii muzyka uhonorowano profesor Marię Pomianowską, instrumentalistkę i wokalistkę. Nagrodę przyznało Polskie Radio. Podczas uroczystej gali przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański podkreślał, że media publiczne są największą instytucją kultury w Polsce. Zwrócił też uwagę na rolę monopolu medialnego. Skrzykują się różni nienawistnicy, którym przeszkadzają media publiczne. To ja mam dla Państwa tylko jedno przesłanie. Wielkiego polskiego artysty Wojciecha Młynarskiego. Róbmy swoje. Róbmy swoje, nie bacząc na to, co oni chcą. Chcą monopolu medialnego. Mam nadzieję, że do tego nie doprowadzą. W kategorii obraz Telewizja Polska doceniła scenarzystę i dramaturga Filipa Zylbera oraz operatora i reżysera Piotra Śliskowskiego. Polska Agencja Prasowa w kategorii słowo uhonorowała jednego z najważniejszych krytyków literackich Krzysztofa Masłonia. Rozgłośnie regionale w kategorii idea nagrodziły poetę, dramaturga i pisarza Jarosława Jakubowskiego. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Szykuje się pochmurny dzień, ale synoptycy mówią również o dużych rozpogodzeniach. Na północy, Mazowszu i Lubelszczyźnie przelotne opady deszczu, po południu i wieczorem opady deszczu, również miejscami na zachodzie. W Sudetach opady śniegu i deszczu ze śniegiem, a wysoko w Sudetach miejscami zawieje i zamiecie śnieżne. Na termometrach od 5 stopni na północnym wschodzie i w Dolinach Górskich do 9 stopni w centrum i na południu. Najchłodniej teraz w Poznaniu 3 stopnie, najcieplej w Szczecinie i we Wrocławiu powyżej 5 stopni Celsjusza. Wysoko w górach wiatr w porywach do 90 km na godzinę. Wielki dzień przed biało-czerwoną drużyną. W najbliższy piątek mecz z Czechami. Kadrę czeka zgrupowanie. O planach na najbliższe spotkania powie trener reprezentacji Michał Probierz w Porze na Trójkę. Ale najpierw zajrzymy do Łodzi. Tam pojawiła się specjalna instrukcja dla mieszkańców, a instrukcja dotyczy rysia. Będzie to historia romantyczna, a to wszystko w Porze na Trójkę. Jesteśmy z Państwem do 8.45, teraz 6 minut po 7. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. And give me a moment. I've got to let you know. I've got to. Ponad połowa Polaków, niezależnie od formy zatrudnienia, skorzystałaby z 6-miesięcznej przerwy w pracy. To wyniki raportu Długie Jutro, który to raport przytacza nasz portal. Co państwo na to? Psychiatry obowiązuje takie motto, że człowiek zdrowy to ten, który potrafi kochać i pracować. Także troszeczkę nie rozumiem tej półrocznej przerwy z pracy, bo kochaniu takiej przerwy raczej sobie zrobić nie można. No być może po to, żeby nabrać się takiej perspektywy, żeby też zatęsknić. Być może taką przerwę w kochaniu należy także od czasu do czasu zorganizować, ale ja się nie będę jakoś tak upierał przy jakichś takich dłuższych oddechach. 2 2 7 3. Co państwo na taką przerwę, czy państwo by skorzystali? A jeśli chodzi o przerwę w kochaniu, zdarzają się takie sytuacje i to bardzo często. Mam wrażenie, że coraz częściej. I jest takie pojęcie jak separacja. Czekamy na telefony. 10,5 minuty po godzinie 7. Więc próbuję ten raz. Chcę już przyjść po nas. dźwięków złych zwora. Nie pora na pretensje i żal. Szkli zimna w oczach, dobimy do dna. Pokusa jest silniejsza niż strach. Dlaczego teraz masz twarz jokera? Ma słodko-kwaśny smak. Są typy pod napięciem, więc wyjście jest angielskie. Nie chcę patrzeć im w twarz. Druga połowa za wolność słowa, za śmiechy, które zmienią się w płacz. Szkli się nam w oczach, więc pijmy do dna. Zobaczysz, jak zdobywa się świat. Dlaczego nie zbliżajcie się, dajcie mu spokój. Prawdopodobnie kieruje się w góry, żeby znaleźć sobie partnerkę. Taką niecodzienną informację dostali mieszkańcy Łodzi po tym, jak niedawno na ulicach tego miasta widziano rysia. Jak przekonują znawcy, ryś ma nadajnik i jest pod stałą obserwacją naukowców. Czy kiedyś państwo na swojej drodze może spotkali jakieś dzikie zwierzę? Leśne na przykład. Tak, teściową raz spotkałem. A tak poważnie jakieś dzikie... To łosia widzimy. Wracając do domu, mieszkamy poza miastem i często widujemy łosie. Wie pan, jak się w takim momencie zachować? Tak. Widzimy je, jak przejeżdżamy samochodem. Zatrzyma się i czekać grzecznie, aż opuści drogę. A gdyby na przykład pan na swojej drodze spotkał rysia, taki dziki kot? To pewnie stałbym nieruchomo i czekał, aż się oddali bezpiecznie. Czy spotkały pani może kiedyś dzikie zwierzę, jakieś takie leśne na przykład na swojej drodze? No, wiewiórkę. Tak. Wiewiórkę tylko? Wiewiórkę, tak. Ale żadnego takiego większego zwierzęcia nie? Nie. Dzik, wilk, tyle. A wiedział pana się zachować? Totalnie zdębiałem, nie wiedziałem, co robić, ale na szczęście odeszli. Ryś, który spacerował sobie po naszym mieście, jest to ryś o imieniu Rejent. Michał Gołędowski, kierownik działu edukacji Zawódź. To jest ryś, który urodził się w Austrii, w centrum hodowlanym, a następnie został wypuszczony w okolicach Mirosławca, to jest województwo zachodniopomorskie, jest elementem dużej akcji przywracania ryś na terenie naszego kraju. W sumie tych rysi wypuszczono już do tej pory, akurat w tym programie 79. Przez mniej więcej rok szukał swojego miejsca na ziemi właśnie w rejonie czy to Borów Tucholskich, czy okolic Mirosławca. Natomiast w październiku postanowił, że jednak to nie jest jego miejsce i postanowił szukać miłości bardziej na południe. On ma 2 lata. Jak większość naszych rysi w projekcie, które wypuszczamy na wolność. Magdalena Tracz. Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze. I pierwsze rysie w ramach tego projektu wypuściliśmy w 2019 roku. To są rysie w większości urodzone w niewoli, sprowadzone z różnych ośrodków hodowli, po oczywiście badaniach genetycznych by pasowały do odtworzenia tej naszej nizinnej bałtyckiej populacji. Jak wygląda ryś? No ma takie charakterystyczne pędzelki na uszach. Na uszach, zgadza się. Duży kot. A jakby na przykład pojawił się na Państwa drodze, to co byście zrobili? Obeśli, no też byśmy na pewno omijali, wycofać się po cichu i nie zwracać na siebie uwagi. Rysie to są zwierzęta bardzo skryte i one stronią przed kontaktem bezpośrednim z człowiekiem, ale jeżeli już się uda, to możemy mu oczywiście z daleka zrobić zdjęcie, ale absolutnie nie podchodźmy do niego, nie płoszmy, nie straszmy. Zobaczymy, co to z tego będzie. Czy on sobie dalej pójdzie gdzieś rzeczywiście, zdecydowanie opuszczając te nasze tereny, czy wróci, bo to też jest możliwe. No, o rysie opowiadał Państwu Marek Szybka z Polskiego Radia Łódź. No ciekaw jestem, bo może ten ryś po prostu tęskni za ludźmi, skoro tak się przemieszcza blisko zabudowań. Albo to ludzie stają na drodze rysia. Jeśli chodzi o dzikie zwierzęta, czy Państwo się natknęli ewentualnie? Ja o dziku opowiadałem, no to już jest stara historia. 2 2 7 3. You must understand, the touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl while possess a track. It's physical. Must try to ignore that it means more than that. Oh, what's love got to do with it? What's love but a second-hand emotion? What's love got to do with it? Who needs a heart when a heart can be broken? It may seem to you that I'm acting confused. You're close to me. If I tend to look dazed, I read it someplace. I've got cause to be. There's a name for it. There's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for. Półroczna przerwa w pracy, taka pauza. Na co byśmy ją wykorzystali? Sporo Polaków mówi o tym, że chcieliby się doskonalić, że na to, na co nie mają czasu, kiedy pracujemy, mogliby wtedy znaleźć ten czas i rozwinąć skrzydła. A jeśli chodzi o taką półroczną przerwę, 2 2 7 3.

Zmarła Hanna Dłutwińska, wieloletnia dyrektorka Ogrodu Zoologicznego we Wrocławiu, znana m.in. z programu Z kamerą wśród zwierząt, który prowadziła razem ze swoim mężem Antonim. Hanna Dłutwińska była związana z wrocławskim zoo od 1957 roku. Od 1971 roku przez ponad 30 lat małżeństwo Dłutwińskich tworzyło bardzo lubiany program emitowany na antenie telewizji Wrocław. Profesor Maria Pomianowska otrzymała Nagrodę Mediów Publicznych w kategorii muzyka. W kategorii obraz nagrodzono Filipa Zylbera i Piotra Śliskowskiego, w kategorii słowo Krzysztofa Masłonia, a w kategorii idea Jarosława Jakubowskiego. Gala wręczenie nagród jest co roku dobrym momentem, żeby pokazać, jak wielką rolę odgrywają dla polskiej kultury media publiczne, powiedziała Joanna Lichocka z Rady Mediów Narodowych. To są wybitni twórcy, którzy tworzą naprawdę niesamowite dzieła tylko dlatego, że mają tę przestrzeń daną przez media publiczne. Gdyby nie Telewizja Polska, Polskie Radio, nie byłoby tak naprawdę mecenatu kultury wyższej w przestrzeni medialnej. Gala wręczenia nagród odbyła się w siedzibie Telewizji Polskiej w Warszawie. Kolejny serwis w Trójce o 8. A 8 za 26 minut, teraz w Trójce ekonomia. Na audycję zaprasza sponsor Rafineria Gdańska. A serwis przygotował Marcin Jakiłowicz. Dzień dobry. Dzień dobry i przedstawi również wiarygodność kredytowa Polski bez zmian. Tak zdecydowała agencja ratingowa Fitch. Podtrzymała ocenę A- dla naszego kraju i stabilną perspektywę. Według agencji ewentualna zmiana rządu w Polsce nie przełoży się na przesunięcie w polityce budżetowej ani na redukcję ewentualnie deficytu budżetowego. Tymczasem perspektywa negatywna takiego ratingu trafiła za ocean. Agencja Moody's obniżyła perspektywę ratingu Stanów Zjednoczonych i co ważne, w ciągu kilku miesięcy możliwa jest także obniżka ratingu dla tej najważniejszej gospodarki świata. Wracamy do kraju. Inflacja z poziomu 6,5% cały czas będzie spadać, ale już nie tak efektownie. Tak wynika z najnowszej projekcji NBP. Zakładamy, że to będzie mniej więcej na tym poziomie, który jest obecnie, czyli w tych najbliższych dwóch miesiącach już dalszego spadku inflacji na razie nie będzie, może ona nawet się wahnąć lekko w górę, lekko w dół. Natomiast od pierwszego kwartału będzie następował dalszy spadek inflacji, jakkolwiek oczywiście jego skala będzie warunkowana po pierwsze oczywiście sytuacją koniunkturalną, ale po drugie właśnie tymi w dużej mierze tymi czynnikami regulacyjno-fiskalnymi, znaczy po pierwsze VAT na żywność, po drugie ceny energii i no, ewentualnie ich ograniczanie ich wzrostu. Mówi pełniący obowiązki dyrektora Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych NBP Witold Grostal. W okolice celu inflacja ma wrócić według NBP za 2 lata. Projekcja inflacji i PKB to dokument przygotowywany tylko 3 razy do roku, a więc kolejny ukaże się w marcu. Od ocen i prognoz przechodzimy do twardych danych. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w trzecim kwartale wzrosło o 11% licząc rok do roku i wyniosło już prawie 7200 zł. Tak podał Główny Urząd Statystyczne. Na koniec podajemy najnowsze notowania walut. Za franka o poranku płacimy 4,59, za euro 4,43, za dolara 4,14, a za brytyjskiego funta 5 zł i 7 groszy. Na audycję zaprasza sponsor Rafineria Gdańska. W ciągu dnia pogodniej, jedynie na północy oraz na wschodzie więcej chmur i tutaj przelotne opady deszczu. Temperatura od 5 stopni na Suwalszczyźnie, 7-8 w centrum, do 9 na Dolnym Śląsku. Proszę Państwa, 6-miesięczna przerwa od pracy. Co Państwo na to? Dyskutuję z moim pracodawcą od 3 lat i ciągle mu mówię, żeby jednak dał mi wolnego chociaż miesiąc na szkolenie, mając przed lustrem jako ten prowadzący własną działalność. I on mi nie chce ciągle dać. Nie wiem, co mam zrobić. Może ktoś mi doradzi. Skorzystać z Dnia Dobroci, bo dzisiaj jest. Co za uparty szef, prawda? Mhm. To jeszcze jeden głos. Ja osobiście uważam, że gdybym dostał taką półroczną przerwę pracy, nawet gdyby ona była płatna przez pracodawcę, to wcale nie mam pewności, czy będę do tego pracodawcy z powrotem wrócił. Bo to jest ogrom czasu i bardzo wiele rzeczy można w swoim życiu wtedy zmienić zawodowo. Czyli pan z lustra może boi się też, że nie wróci. Pan z lustra będzie tęsknił. Zdecydowanie. Czekamy na Państwa komentarze. Jeśli chodzi o muzykę, to przed nami Anita Lipnicka, numer 2, LPT, polskieradio.pl. Świt, nim się skończy noc. Anita Lipińska, Amsterdam. Miejsce drugie, a na miejscu pierwszym 4 pory miłowania. Pan mi mówi. Głosowanie oczywiście na stronie i w aplikacji, czyli lista trójki. A my teraz... Goni śpiewała Anita Lipińska przed chwilą. Goli za piłką. Goli, może więcej goli. Bo piłkarska reprezentacja Polski rozpoczyna dziś ostatnie w tym roku zgrupowanie. Przed biało-czerwonymi 2 spotkania. W piątek na zakończenie eliminacji Euro 2024 zagrają z Czechami, a 4 dni później zmierzą się towarzysko z Łotwą. Piłkarze jeszcze nie stawili się na pierwszym treningu, a już selekcjoner Michał Probierz ma problemy. Z powodu kontuzji na zgrupowaniu nie pojawią się Mati Kesz, Patryk Dziczek i Adrian Benedyczak. W ich miejsce szkoleniowiec powołał Tymoteusza Puchacza, Mateusza Łęgowskiego i Karola Struskiego. Dlatego ostatniego to pierwsze w karierze powołanie do reprezentacji. Młody pomocnik od dłuższego już czasu zbiera dobre recenzje w cypryjskim Arisie Limassol. Kontuzje jeszcze przed ogłoszeniem pierwotnych powołań pokrzyżowały plan selekcjonerowi, mówi rzecznik prasowy PZPN-u Jakub Kwiatkowski. Tych problemów zdrowotnych jest bardzo dużo i teraz Paweł Dawidowicz, Sebastian Walukiewicz, jakieś tam drobne kłopoty z Barkiem Mamatikasz, Tymek Puchacz, który też dopiero co po kontuzji powrócił, Bartek Breczyński, który od ostatniego zgrupowania zagrał tylko jedno spotkanie i to w ostatni weekend praktycznie cały czas siedzi w Empoli na ławce rezerwowych, także sporo jest tych problemów, ale jak wiemy, urazy są wpisane w sport i czasami to one decydują o to, czy ktoś będzie mógł startować, zagrać bądź nie. Kwiatkowski dodaje, że szczególnie w obronie te problemy są widoczne. My tracimy dużo bramek, jak sobie przeanalizujemy te ostatnie mecze, a żeby tych bramek nie tracić, potrzebna jest stabilizacja. Ale są też dobre informacje. Do formy wraca kapitan Robert Lewandowski, którego zabrakło na ostatnim zgrupowaniu z powodu kontuzji. Piłkarz FC Barcelony wczoraj trafił 2-krotnie do siatki w meczu z Deportivo Alaves i były to dla niego pierwsze trafienia od blisko 2 miesięcy. Przypomnę, że dla Polaków to ostatnie zgrupowanie w tym roku. Biało-czerwoni na zakończenie eliminacji Mistrzostw Europy zagrają w piątek z Czechami. Nawet zwycięstwo może nie dać awansu na turniej, mówi Kwiatkowski. Tak, ale naprawdę niecodzienna sytuacja, bo jak ja jestem z kadrą, to nigdy w takim momencie nie byliśmy, że będziemy w poniedziałek wieczorem 20 listopada włączymy telewizor, będziemy wspólnie oglądać mecz i trzymać kciuki za Mołdawian. Także bardzo specyficzna sytuacja, a tak jak wiemy, no z Czechami się nigdy nam nie łatwo grało. We wtorek na zakończenie zgrupowania Polacy zmierzą się towarzysko z Łotwą i będą wyczekiwać wyników innych spotkań. Piątkowy mecz z Czechami rozpocznie się o 20:45. O tych problemach reprezentacji, ale też o tych nadziejach kibiców opowiadał Państwu Mateusz Warianka. I'm never 14 minut pozostało do godziny 8. Państwo dzwonią w sprawie półrocznej przerwy w pracy. Komentarz 2, 2 i 7 trójek. Wiele osób mogłoby mieć poważne obawy co do takiego długiego okresu bez pracy, dlatego że może się okazać, że co po niektórzy mogliby się okazać w ogóle niepotrzebni. Bo jeżeli przez 6 miesięcy nie byli potrzebni i dało radę funkcjonować, to no, pracodawca może podjąć różne kroki. Serdecznie pozdrawiam, kłaniam się. Czyli tutaj pracownik miałby się bać, że jak wróci, to ktoś inny lepiej jego obowiązki wykona, no i nie będzie w konsekwencji potrzebny. Czyli operacja na lęku, jeśli chodzi o emocje. Nie wiem, czy to jest słuszne. Bardzo dużo Polaków skarży się na wypalenie zawodowe. Czekamy na Państwa komentarze. Tak. Tak, to w takim razie teraz zaprosimy jeszcze Państwa do wysłuchania felietonu Tomasza Łysiaka, który też na tropie Rysia się znalazł, bo naszego felietonistę także poruszyła ta historia z Łodzi o zwierzaku, który idzie na południe szukać sobie partnerki. Pan Tałek. Tomasza Łysiaka, przewodnik po osobliwościach. Podobno po łódzkich ulicach spacerował sobie ryś. Ryś, czyli dziki kot. Śpieszę, drodzy Państwo, wyjaśnić, że dziki kot zwany Rysiem z imieniem Ryszard w ogóle nie ma nic wspólnego. Niektórzy twierdzą, że słowo ryś wzięło się od dawnego czasownika oznaczającego kłusowanie. Niegdyś bowiem mówiło się o biegnięciu rysią. Jednak i biegnięcie rysią nie ma nic wspólnego z rysiem jako dzikim kotem. Ryś wziął się, drodzy Państwo, z łacińskiego słówka lynx. Zarówno łacińskie, jak i greckie lynx miało się znowuż narodzić od praindoeuropejskiego leuk, lyk, co miało znaczenie jasny, świecący, biały. I tu dopiero dochodzimy do możliwego wyjaśnienia. Otóż nazwa lynx, czy ryś, miała się brać od jasno świecących w ciemnościach oczu dzikiego kota, od ostrego, doskonałego wzroku rysia. Ba, rysia nazywano przydomkiem ostrowic. Stąd rysie oczy oznaczały dobrze widzące lub chytre oczy. Oto w Ogniem i Mieczem Sienkiewicza znajdziemy fragment o rysich oczach pana Wołodyjowskiego. Zaraz poczęto rozprawiać gwarnie i zgadywać, co ten pomyślny znak zwiastuje, gdy wtem pan Wołodyjowski, stojąc wraz z innymi nad samą fosą, przysłonił swe rysie oczy ręką i zakrzyknął: wojsko spod tęczy wychodzi, wojsko! Wojsko wychodzi spod tęczy, drodzy Państwo, a ryś wychodzi na ulicę w Łodzi. I co ciekawe, dosłownie kilka dni później podobna historia wydarza się we Włoszech. Oto w miejscowości Ladispoli pod Rzymem zdumieni mieszkańcy zobaczyli spokojnie przechadzającego się po ulicach lewa. Lew zwiał z rzymskiego cyrku i dość długo chodził po mieście, zaglądając sobie na podwórka i przyprawiając ludzi o palpitacje. Został w końcu powalony na ziemię usypiającym zastrzykiem i odwieziony do cyrku. Istnieje obawa, drodzy Państwo, że dzikie koty na całym świecie postanowiły zacząć łazić po ulicach miast. Ktoś zapewne puścił im farbę, że podobno ulicami jeżdżą sobie czasem bez przeszkód jaguary, a nawet pandy. No chwila, jeśli panda może, to lew ma mieć zakaz? Albo ryś? Prawda? See you.